teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy koszykarze zagrają w ćwierćfinale Eurobasketu, pewnie pokonali Bośnię i Hercegowinę. Próby ułagodzenia Władimira Putina nie mają sensu, podkreśla po rosyjskim ataku na Kijów premier. W specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli przyjaciele wspominali tragicznie zmarłą Kasię Stoparczyk. Polscy koszykarze grają dalej. Biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, których decydująca faza rozgrywana jest na Łotwie. Polacy wygrali w Rydze z Bośnią i Hercegowiną 80-72. Rywalem w meczu o półfinał będzie Turcja. Więcej o występach naszych koszykarzy w sporcie za godzinę i po 17 w trzeciej stronie medalu. Premier o rosyjskim ataku na Kijów pokazuje, że dalsze zwlekanie ze stanowczą reakcją i próby ułagodzenia Władimira Putina nie mają sensu, podkreśla Donald Tusk. USA i Europa muszą wspólnie zmusić Rosję do natychmiastowego zawieszenia broni. Mamy wszelkie niezbędne instrumenty, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Celem rosyjskich nalotów były zarówno budynki rządowe, jak i mieszkalne. Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych. Rosjanie użyli ponad 800 dronów. Przyjaciele wspominali tragicznie zmarłą Kasię Stoparczyk w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli. Gościnią była koleżanka Kasi, dziennikarka Katarzyna Fruchnicka. Kaśka doskonale wiedziała, czego chce. Była jak burza od początku. Tak. Tak, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, Michał. Miała zawsze 1000 pomysłów. Ona doskonale wiedziała, co chce robić, a tak naprawdę może gdzieś, świadomie albo podświadomie, doskonale wiedziała, komu chce pomóc, o czym chce mówić głośno. To było w niej bardzo, bardzo widoczne i takie do odczucia. W audycji Myśli Dziecka 357 Kasia Stoparczyk szukała w dorosłych cech dziecka. Rozmawiała intymnie, szczerze z ludźmi świata sztuki, teatru czy muzyki. Stwarzała przestrzeń na osobiste historie i zwierzenia. Wśród gości pojawił się Maciej Maleńczuk. Maćku, o co w tym życiu chodzi? Po co ono jest? No chyba to, żeby dobrze umrzeć, nie? Jeżeli mówimy, o co w życiu chodzi? O miłość, na pewno. A potem to już tylko umieramy, nie? Chodzi o to, żeby zarobić. Dzielić się, to jest największa moja przyjemność. Ja chyba najbardziej ze wszystkiego najbardziej lubię rozdawać pieniądze. Czytaję. Ja wybieram, bierz póki dają, kurde, bo zaraz mnie nie będzie i co? Pójdę i znowu nie będzie. Ale poczekaj, tak każdy. Nie unoś się. Nie byś dał? Dałbym ci. A stówkę? Ile byś, a ile stówę byś ci mogę dać. Ale to mało, co tam stówa. Sumę mogę ci dać w tej chwili, a resztę musimy negocjować. Przepraszam cię, nie wezmę. Ale dałbym ci, gdybyś potrzebowała, dałbym. Bardzo dziękuję za tą deklarację. Kasia Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Włosi mają dwóch nowych świętych. Papież Leon XIV przewodniczył mszy kanonizacyjnej Pier Giorgia Frassatiego i Karla Akutisa. W homilii wobec tysięcy zgromadzonych na placu świętego Piotra, w tym rodziców Karla Akutisa, Leon XIV powiedział, że święci są zaproszeniem skierowanym zwłaszcza do młodych, by nie marnowali życia, ale kierowali je ku górze i uczynili z niego arcydzieło. Karlo Akutis, influencer Boga, pierwszy święty wśród milenialsów, stworzył strony internetowe o cudach eucharystycznych i o świętych. Papież przypomniał dziś jego słowa, że ludzie tak bardzo troszczą się o piękno swojego ciała, a nie dbają o piękno swojej duszy. Akutis jako 15-latek zmarł w 2006 roku na ostrą białaczkę. Pier Giorgio Frassati swój status społeczny i siłę fizyczną wykorzystywał do pomocy ubogim. Kiedy ciągnął wózki pełne pomocy dla ubogich, przyjaciele nazywali go Frassati Przedsiębiorstwo Transportowe, przypomniał dziś papież. Pier Giorgio jako 24-latek zmarł równo 100 lat temu na polio. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Chłodniej w Beskidach, a co za tym idzie, jest mniej turystów. Jak oceniają ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku, ruch jest średni. Dzisiaj w Beskidach temperatura utrzymuje się od 10 do 17 stopni. Widoczność jest ograniczona powyżej 1000 metrów, nawet do 100 metrów. Całkowite zachmurzenie w W niektórych częściach Beskidów występują mgły. Warunki turystyczne są dobre i trudne, ponieważ po nocnych opadach w niektórych częściach na szlakach może być bardzo ślisko. Mówi ratownik Łukasz Urbanek. GoPro-wcy apelują, by wychodząc w góry, przygotować się już jak do wyjścia jesiennego. Planować trasę, mając na uwadze, że zmrok zapada coraz wcześniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na zachodzie przebłyski słońca, na północy i wschodzie przelotny deszcz, możliwe też burze i od 19 do 24 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co to są zwierzęta? Krokodyli, małpy. Są już te mięsożerce. A ja lubię mięso. Ja nie jadłam zwierząt, ale jadłam kurczaki. Te są smakowite. Wie pani, ludzie jedzą mięso, bo mięso daje siłę. Skąd ta siła? Z tego, niech pani dotknie moje mięśnie. A czy zwierzęta myślą? Nie myślą. W ogóle robią co chcą, ale w pożaru myślą. Czym? W pożaru, jak w lesie, to one uciekają i mają rozum. A czy każde zwierzę ma duszę? Każde. Nawet żaby mają i nawet chmury mają i choinki. Wszystko ma. Wszystko. Serce mi bije. Tak, to tutaj mam. A co to za miejsce? Żołądek. W żołądku dusza? Chyba tak. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 4,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona tylko 4,99 za kilogram. A słodkie i soczyste nektarynki kilogram jedynie 7,77. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 8 minut po godzinie 14. Rezydencja. Czyli audycja, w której następuje pokojowe przejęcie anteny przez naszych gości. Ja się nazywam Justyna Gabasz, a w roli przejmującego dzisiaj Arkadiusz Jakubik, zresztą nie sam. Przejmujący to na pewno. Pytanie, czy również przejęty tą nową rolą prowadzącego. Cześć, Justyno. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Kochani, właśnie oto spełnia się moje marzenie. To znaczy, no, ja powiem tak, pracowałem przez wiele lat w radio i to, że mogę tutaj przed mikrofonem trójkowym usiąść i pogadać z państwem przez te następne 2 godziny, opowiedzieć trochę smutnych albo zabawnych historii, zaprezentować państwu kilka najważniejszych dla mnie emocjonalnie, nie wiem, piosenek, przedstawić Bazylka, kochani Bonieszy, na kolanach trzymam teraz biednego mojego no, 3-letniego synka Jacka Russella, teriera szorstko-włosego i muszę wam powiedzieć, przed chwilą się wydarzyła straszna rzecz. No, mały, no Bazyli zakleszczył się w radiowych drzwiach. No i teraz jest troszkę skonfudowany i nie wie, co ma ze sobą zrobić, ale zapewniam, że jest to absolutnie, niektórzy z państwa może wiedzą, jest to pies radiowy, pies absolutnie studyjny, grzeczny, dobry, dobrze wychowany, także kochany Bazylek, buzi, buzi. No to jeszcze raz, kochani, bardzo jest mi miło, że spotykamy się dzisiaj tutaj na antenie Trójki. No i zaczynamy naszą podróż. I tak sobie pomyślałem, że każdą podróż dobrze jest zacząć od początku. A wszystko zaczęło się u mnie, kochani, od mojego ukochanego, absolutnie ulubionego zespołu AC/DC. I no, najpierw posłuchajmy, bo już się nagadałem, posłuchajmy jednej z najważniejszych piosenek tego zespołu, a potem powiem wam, dlaczego zaczynamy od tego właśnie kawałka. AC/DC, For Those About To Wreck. We'll be right back. No, bombowe rozpoczęcie. Oj tak, z ostrej tutaj nuty zaczęliśmy to nasze spotkanie, ale kochani, ja uwielbiam absolutnie głos Briana Johnsona, który pamiętam, że usiłowałem dawno, dawno temu naśladować i stąd jak gdyby też ten kawałek, ponieważ pamiętam moje początki takie muzyczne i wtedy założyłem, pamiętam, w liceum zespół, który próbował grać covery zespołu AC/DC. Tyle tylko, no to wyzwanie wokalne na pewno spore. Tylko pamiętam, ten album to był bodajże 81 rok. Poprzedni album też z nowym wokalistą, bo ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to był taki moment przełomowy śmierci niestety Bona Scotta. No i ich płyta w tym składzie z Bonem Scottem na wokalu, Highway to Hell, to chyba no, najsłynniejszy album tegoż zespołu. No niestety Bon Scott odszedł i na jego miejsce, no niezwykle ryzykowna decyzja, na jego miejscu pojawił się Brian Johnson. I powiem tak, że z mojej perspektywy ówczesnego nastolatka w moich rodzinnych Strzelcach Opolskich, ta zmiana wychodziła na dobre, ponieważ no, Bon Scott dysponował niebywale no, świetnym wokalem, a przede wszystkim miał bardzo no, dobrą, tak zwaną górę. Śpiewał takim dyszkantem i ja po prostu no, ni w ząb nie potrafiłem go naśladować. Natomiast jak już Brian Johnson po prostu stanął za mikrofonem, to ten chrapliwy głos był mi o wiele bliższy. Ale wygenerować taką krypę to też nie jest łatwe zadanie, wydaje no, mi się. No, to są lata Briana Johnsona na tak zwanej ulicy, że tak się wyrażę. Ja wtedy byłem młodym tym, ale próbowałem chrypić tak samo jak on, pamiętam. Natomiast dlaczego o tym opowiadam? Bo to był taki mój, no i ten rozłam wewnętrzny trwa chyba do dzisiaj. No, znaczy, czy muzyka, czy aktorstwo. I pamiętam wtedy absolutnie o aktorstwie. Nie myślałem, byłem pochłonięty muzyką, no, tym swoim zespołem. W ogóle byłem fanem heavy metalu. Moim ulubionym polskim zespołem na tamte czasy był oczywiście zespół TSA. No, jakaś taka polska wersja, nie obrażając absolutnie załogi z TSA. Polska wersja AC/DC, ale do TSA jeszcze przejdziemy, bo mam no, swój ulubiony kawałek również na dzisiaj przygotowany. Natomiast no, pamiętam rok 85 i to był taki moment u mnie przełomowy, kiedy z heavy metalowca zamieniłem się w punka. I pojechałem po prostu wtedy do Jarocina, zobaczyłem, co się tam dzieje. Poczułem po raz pierwszy wielki świat. Wiesz co, to może nawet nie był wielki świat, to był smak, zapach, dotyk wolności. No ja przyjechałem wtedy z małego miasteczka, gdzie ten czas się w latach 80. Totalnie zatrzymał i nagle zobaczyłem, że istnieje zupełnie inny świat, wolnych ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej, którzy mówią zupełnie innym językiem, którzy zupełnie inaczej myślą. Ja po prostu wtedy kompletnie zwariowałem i pamiętam, kiedy na dużej scenie zobaczyłem zespół dzieci kapitana Klossa, oczywiście między innymi. Usłyszałem ich pieśń o bohaterze i myślę sobie, wow, co to jest za niebywała energia. Dlaczego mówię akurat o tym zespole? No, oczywiście na tym pierwszym moim festiwalu było mnóstwo innych równie fantastycznych, energetycznych, punkowych kapel, ale wtedy w 85 roku nawet przez sekundę przez głowę nie przeszło, że z liderem tego zespołu, kolegą Olafem Driglasowem, wtedy pamiętam, stał taki drągal po prostu z gitarą basową, wydzierał się do tego mikrofonu, ludzie tańczyli pogo, a ja tak no po prostu im zazdrościłem, no, ale bym tak kiedyś chciał stać, o wow, na takiej scenie. No i w życiu bym wtedy nie pomyślał, że z tym facetem wspólnie nagramy, uwaga, już z tym raz, dwa, trzy, sześć płyt. No, dlatego teraz sporo. Tak po przyjacielsku, bo Olaf jest moim muzycznym przyjacielem i muzycznym bratem. I jak pamiętam, parę lat temu, no chyba z 10 lat temu, dobrze, kiedy wydawał płytę taką swoją jubileuszową na 30-lecie swojej tam działalności artystycznej i była również nowa wersja pieśni o bohaterze, poprosił mnie, żebym nagrał w jego studio ten słynny prolog, intro do tej piosenki. Boże, wtedy aż mam ciarki, wtedy wow, mówię sobie, ale no, znajdę się na tym legendarnym kawałku w nowej wersji. No i chcę bardzo Państwa zachęcić, żebyśmy razem posłuchali tej przepięknej, energetycznej piosenki Dzieci kapitana Klossa. Pieśń o bohaterze. Pieśń o bohaterze. Tak, to on. Przyjaciele mówią do niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem. Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe niebezpieczeństwa czekające na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Pieśń o bohaterze, dzieci kapitana Klossa. Obecnie no tak. Dziady kapitana Klossa, chyba, tak? Dokładnie tak. No ale jaka to jest energia, no błagam cię, po prostu, och. No i teraz tak. Tak jak wspomniałem, z kolegą Deriglasowem nagraliśmy wspólnie 6 płyt, ale to w różnych konfiguracjach, bo Olaf był producentem muzycznym 2 pierwszych albumów mojego macierzystego zespołu Doktor Misio. Potem, pamiętam, zrobiliśmy taką kompletnie zwariowaną płytę. Jakoś tak idąc pod prąd, i to też a propos następnej piosenki, idąc pod prąd, to było chyba z 15 lat temu, zbliżającym się czasom, bo wtedy jak gdyby zaczęliśmy obserwować to, co się dzieje i w rozgłośniach radiowych, i jak gdyby w ogóle na całym rynku muzycznym, że te piosenki muszą być coraz krótsze. Krótko mówiąc, że w radio nie można puścić, nie wiem, 5-minutowej piosenki. I podobno było tak, no dodaję specjalnie to słowo podobno, że bywały sytuacje, kiedy na przykład o 5% przyspieszano kawałek, nikt tego nie zauważał, albo wycinano jakieś solówki po to, żeby było więcej miejsca na reklamy. To, czy to jest generalnie ten problem, który ja mam ogromny dzisiaj, a propos percepcji muzyki, a propos tego, że przestaliśmy słuchać płyt w całości. Ja jestem jak gdyby z tego pokolenia, gdzie jak się dostawało, pożyczało nowy album ukochanego zespołu, i ja to obojętnie, czy to było Pink Floyd, czy to był Depeche Mode, czy właśnie AC/DC, pamiętam, że to był pewnego rodzaju rytuał, to było misterium. Siadało się z przyjaciółmi i słuchało się płyty od pierwszej do ostatniej nuty. I przepraszam, z całą miłością do Trójki, nie było tak, że dziennikarze muzyczni rozgłośni radiowych wmawiali mi, który jest najlepszy kawałek na płycie, który numer ma być singlem. Nie, to myśmy sami wybierali najlepsze piosenki, sami decydowali, który jest kawałek najgorszy na płycie. No też to generowało kłótnie i dyskusje. Tak, kłóciliśmy się o to, ale to były po prostu emocje. A dzisiaj ta muzyka, głównie a propos streamingów, ja wiesz, no przelatuje po prostu, wpada jednym uchem, wylatuje drugim, i stąd jak gdyby pomysł mój taki ostatni, czyli mój ostatni solowy album pod tytułem Romeo i Julia żyją, gdzie tam faktycznie doktor Misio nie ma nic wspólnego. Ja z Olafem siedziałem w studio, jak gdyby pieściłem ten album. I dlaczego o tym mówię? Bo ja sobie zadałem pytanie takie, co zrobić w dzisiejszych czasach, kiedy no, ta piosenka najlepiej, żeby trwała w ogóle 2,5 minuty. Percepcja, nie wiem, jakaś TikTokowa, internetowa, bez solówki, to jest 15 sekund impulsów muzycznych i lecimy dalej. Co zrobić, żeby zaszantażować emocjonalnie słuchacza i żeby go niejako zmusić, albo inaczej zachęcić do tego, żeby wysłuchał, tak jak ja kiedyś, płyty od początku do końca. Stąd jak gdyby taki konceptualny pomysł na cały album, aby co tworzyć by było... Tworzyć serial trochę, nie? No, albo film. Krótko mówiąc, ja wziąłem jakiś stary scenariusz swój filmowy, jeszcze tam w postaci tak zwanego treatmentu, bo to nie był skończony scenariusz, ale to nieważne. I po prostu zadałem sobie pytanie, co by było, gdybym ja tę filmową, nawet serialową, filmowo-serialową historię opowiedział, ale w formie piosenek. Że nie będzie to absolutnie, no jak twierdzę, żadne słuchowisko, żaden audiobook, tylko to jest po prostu 10 piosenek, ale opowiadających o jednym uniwersum, opowiadającym o tych samych bohaterach, o ich kolejnych przygodach. I stąd jak gdyby pomysł na album konceptualny pod tytułem Romeo i Julia żyją, czyli historia miłości Romea i Julii z małego miasteczka, z mojego, ja mieszkam pod Piasecznem, tutaj pod Warszawą. To jest historia, no, gdzieś tam zasłyszana, trochę fikcji, trochę prawdy. Historia Jana i Krystyny Marców, ich miłości. To są Romeo i Julia po 40. Oczywiście jest też ten antagonista, czyli tak zwany tutaj zły przeciwnik, niejaki Cezary Kot. Jest klasyczny trójkąt miłosny i opowieść z małego miasteczka o wielkiej, przepięknej, dramatycznej miłości Jana i Krystyny. No i ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli, a i każda piosenka, no trochę tak jak w serialu albo w filmie, tak zwane punkty zwrotne, że kończy się właśnie jakimś twistem, czyli że nagle... Cliffhangerem może też. Tak, nagle bohater wyciąga na samym końcu pistolet i idzie w kierunku swojego przeciwnika. Koniec piosenki, czyli każdy normalny jest zaciekawiony, co on z tym pistoletem zrobi, co będzie w następnej piosence, i w ten sposób go emocjonalnie niejako zachęcę do tego, żeby posłał następnej piosenki, ale dobra, ale co będzie dalej? I jeszcze kolejnej, i jeszcze kolejnej. I pomyślałem sobie, że chciałbym teraz bardzo Państwu zaprezentować pierwszy numer z tej płyty pod tytułem Sonda Uliczna. Piosenka, która zachęca do tego Państwa, żeby usiąść wygodnie przed ekranem kinowym. A ekran kinowy to jest Wasza głowa, to jest Wasza wyobraźnia, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby sobie każdy wyobraził swoją filmową historię, żeby nałożył na bohaterów swoje twarze, twarze swoich partnerek, partnerów, żebyście też przeżyli to przez filtr swoich doświadczeń, swoich miłości. No i krótko mówiąc, napisy początkowe i posłuchajmy tego, jak się ta historia zaczyna. Sonda Uliczna, pierwszy kawałek z płyty Romeo i Julia Żyją, który zrobiłem właśnie z kolegą Olafem Deriglasowem. Filmowy kadr to pusta w centrum ulica wymarłego miasta i bar. KS Piaseczno, klub kibica, pod barem przeprowadza ktoś sondę uliczną z kamerą. Ktoś krzyczy: wyłącz pan to, bo zaraz wrócę z siekierą. Na ekranie napisy początkowe. Stara kobieta śpiewa: miłość ci wszystko wybaczy, zdradę i smutek i żal, choćbyś on coś tam w rozpaczy. Speszona przerywa, patrzy w kamerę na reportera i szybko się oddala, bo boi się tego frajera. Teraz filmowe cięcie, znaczy sklejka. Przez ulicę przebiega pies, wściekle szczeka na kamerę, bo stoi tam jego pan i mówi, że zna ofiarę, że to Romeo, Janek Marzec, że to był pomysł jego, że tak całkiem normalny dom nie był, kolego. Bo jak się przyjmie rację wariata, to on wcale nie jest wariatem, a takich jest milion. Bo jak się przyjmie rację wariata, to on wcale nie jest wariatem, a takich jest milion. A takich jest milion. Zapraszamy na akt drugi. Głównymi bohaterami tego dramatu będą Jan Marzec, nasz Romeo, i Krystyna, zwana Julią. Romeo nie miał na boku żadnej baby, tylko z tą. Na Arabów był cięty, a co oni zawinili, że są? Filmu punkt zwrotny. Ona coś kombinowała, ta Marzec Krystyna, dawno romans miała, tak się historia ta zaczyna. Podłożyli mu ogień, sklep sam się nie zapalił, ale wtedy nikogo za rękę nie złapali. Ludzie mówią, że zwarcie, a to straż przyjechała za późno, bo swój limit benzyny wyczerpała. A potem to nie mogli tego hydranta odkręcić, bo na kościół to ile dają, a straż można tylko poświęcić. Kto ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, pytam? Kto ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, pytam? Za to, co się stało, pytam? Za to, co się stało, pytam? Po co panu ta kamera? Przecież wiem, że pan tam był. Po co te głupie pytania? Facet by może jeszcze żył. Pobił go po pijaku i może trochę go uszkodził. A potem to on już sam do jej teatru śmierci przychodził. Bo po co im był ten William Shakespeare cały? Teatrzyk w domu kultury, marców artystyczne bzdury. To wszystko przez tego, co ich leczył Araba. Służba zdrowia pozdrawia. We społecznej opinii Romeo i Julia żyją. Wbrew doniesieniom prasowym Romeo i Julia żyją. Wbrew sobie, wbrew ludziom, wbrew tobie. żyją. Wbrew sobie, wbrew ludziom, wbrew tobie. Oni żyją. Pusta łazienka, jest noc, skąpe światło, widać ścianę, w kafelkach umywalkę, dwa ciała i wannę. Dokoła niej resztki świec, obiektyw kamery, przenosi się na lustro, widzisz siebie w nim. Obraz nagle znika, cięcie, ciemność. Cięcie, ciemność. Ja ci powiem, że zapadł mi w pamięć ten cytat z piosenki. Jak się przyjmie rację wariata, to on wcale nie jest wariatem. A takich jest milion. Dokładnie tak. A ja jestem ciekawy, czy nasi kochani słuchacze są ciekawi, co się naprawdę stało z Janem i Krystyną Marzec. Czy właśnie ta końcówka piosenki, wanna pusta, pełna, czyli co się dalej w tej historii dzieje? Czy to jest wystarczająco intrygujące zakończenie tej piosenki, że ciekawość nie pozwoli wam wyłączyć tej płyty? Zostawiam was na razie z tym. Oczywiście zachęcam, żeby posłuchać całej płyty od początku do końca, ale idziemy dalej z naszą opowieścią. Zawieszamy temat na ten moment, tak jakby się oglądało po prostu serial gdzieś. Wrócimy za moment. Tak mi się jeszcze, Justyno, przypomniało, bo zacząłem mówić o takiej porąbanej, że tak kolokwialnie się wyrażę, płycie, którą nagrałem onegdaj z Olafem Deriglasowem pod tytułem 40 przebojów. I ona była takim początkiem niejako tej konceptualnej płyty Romeo i Julia żyją, gdzie właśnie chciałem zachęcić, zmusić słuchacza do tego, żeby w całości posłuchał płyty. A my przekornie z Olafem, ja miałem taki totalnie zwariowany pomysł a propos tych piosenek dwuminutowych w rozgłośniach, bo jak już jest dłuższa, to trzeba solówkę wyciąć i generalnie nikt nie będzie tego na antenie puszczał. I ja przychodzę do Olafa kiedyś, te 15 lat temu i mówię, słuchaj, ja mam taki pomysł, co by było, gdybyśmy nagrali piosenki, które trwałyby, nie wiem, od kilkunastu sekund do minuty. Słuchaj, i naprawdę, powstała taka płyta. Sprawdziłyby się na TikToku. 40 oczywiście antyprzebojów. Najkrótszy, ja bym państwu chętnie ten kawałek, a mogę go chyba zanucić, bo on trwa 17 sekund. Gitara Olafa. Du, du, du, du. Ja tam się wydzieram. Znamie. Koniec piosenki. Myśmy grali te piosenki przez dwa lata z Olafem na koncertach. Ludzie byli w totalnym szoku. Oczywiście żadna wytwórnia nie chciała nam tej płyty wydać. Jak dostawali materiał na biurko, to tak się pukali tylko w głowę. No chyba was pogięło. No kto tego będzie słuchał? Kto będzie ale to taki... jest sztuka. No to ale to był początek gdzieś tej podróży, która się właśnie skończyła płytą Romeo i Julia żyją. Dobra, idziemy dalej. I teraz tak od tej muzyki jakoś tak chciałbym przejść do, ja wiem, do tego też... Znaczy, ja wiem o tym, że ja jestem z zawodu aktorem. Tak, mam w domu dyplom magistra sztuki aktorskiej. Natomiast powiem państwu, że ja po prostu przez całe życie jakoś tak bardzo walczę i na razie póki co udaje mi się, żeby pogodzić te dwie bardzo ze sobą konkurujące planety. Te dwie przestrzenie aktywności twórczej, czyli muzyka i aktorstwo. One są czasami bardzo zazdrosne o siebie i powiem wam, że nie chciałbym jak gdyby stanąć przed takim dylematem, przed którym wiele lat temu musiała stanąć, nie wiem, Marysia Peszek, którą po prostu ubóstwiam absolutnie, czy Piotr Grugucki, czyli że poczułem, że musieli bardziej jednak postawić na tą stronę. Dokładnie tak. I teraz tym bardziej cieszy mnie to, że jak gdyby trzymają te swoje muzyczne planety, ale wracają. Przecież oni też są aktorami z zawodu. Pamiętam doskonale Marysię z fantastycznych przedstawień i z jej genialnych ról w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Piotrka Roguckiego z Teatru Rozmaitości za czasów Grzegorza Jarzyny. Jezus, to były świetne role i teraz tym bardziej cieszę się, że jak gdyby wracają na tę starą swoją planetę i mogę ich zobaczyć w filmach czy serialach. Dlaczego o tym opowiadam a propos przejścia takiego płynnego z muzyki na tę drugą planetę, aktorstwo? No, teraz będzie piosenka, no już wspomniałem o tym zespole. No, nie mogę sobie odmówić przyjemności, żebyśmy posłuchali razem. Wiem, że to smutna piosenka, no ale kochani, no jesienna deprecha się zbliża, krótko mówiąc, jesień... Na playliście chyba też się zbliża, ale tak, to razie... jesień za pasem. 51 zespół TSA, posłuchajmy. To jeden no, z moich absolutnie ulubionych, no wtedy to był najważniejszy, ale do dzisiaj szacunek, mam wszystkie płyty w wersji winylowej, a to jest coś tego zespołu. Pamiętam, który to był 80, któryś rok, już nie pamiętam, ale koncert w Opolu, w Operze, znaczy no tam, w tym amfiteatrze, przepraszam, tam gdzie się festiwal w Opolu zawsze odbywa, koncert zespołu Nazaret. No, wtedy gwiazda po prostu światowa. I tutaj taki jakiś zespół, który gra, tak, który jest supportem zespołu Nazaret. Kochani, wiecie, co się wtedy działo? Po prostu, jak TSA wyszło na scenę, ludzie kompletnie zwariowali. No, po prostu popękały wszystkie ławki, bo ludzie, no, skakali, tańczyli. No, był taki entuzjazm i taka energia. Natomiast, no, jak zaczął grać zespół Nazaret, no, nawet nie było połowy tego entuzjazmu, który no, był przy okazji supportu zespołu TSA. Pamiętam fantastyczny koncert i jedna z moich no, ukochanych, melancholijnych, jesiennych piosenek pod tytułem 51. A dlaczego akurat ten kawałek, to za chwilę powiem. Thank you. Jeden zawsze, zawsze mnie ten kawałek no niebywale, niebywale wzrusza. Ale dobra, zostawmy jak gdyby sentymenty, zostawmy wspomnienia. Dlaczego ta piosenka? Ponieważ po pierwsze... Po pierwsze wzrusza. Nie, i teraz tak spróbuję tak z dystansu na nią spojrzeć, bo z czym mi się ta piosenka kojarzy, oprócz no, tego legendarnego koncertu, na którym byłem. Fantastyczny numer autorstwa, no wiadomo, tercet, Piekarczyk, Nowak, Niekrasz i cała reszta, ale uwaga, tekst Jacek Rzechak. Do tej piosenki i do wielu, wielu innych numerów, przebojów zespołu TSA. I teraz uwaga, ja się z kolegą Jackiem Rzechakiem nagle spotykam po wielu, wielu latach w zupełnie innych okolicznościach przyrody, przy okazji filmu, no teraz przechodzę na tą drugą swoją planetę, filmu Wojtka Smarzowskiego pod tytułem Pod mocnym aniołem. I to spotykam się a propos tej piosenki, 51 zespołu TSA. Ponieważ, i tutaj jest właśnie ta historia, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że ja w tym filmie Pod mocnym aniołem gram kierowcę tira. No ten kierowca tira ma jakby to za uszami, że no niestety, no... Nie wolno tego robić, nie wolno i jeszcze raz po trzykroć nie wolno, ale film jest pewnego rodzaju szlachetną, tutaj szlachetnym oszustwem, fikcją. Krótko mówiąc, mój bohater cały czas jeździ pod wpływem alkoholu. Tyle tylko, że no, wymyślił sobie bardzo sprytny sposób, jak wprowadzać ten alkohol do organizmu, a kiedy zatrzymywany przez kontrolę milicyjną w wydychanym powietrzu ma 0000. Mianowicie, jak on to robi? Jeździ w gumiakach, bez skarpetek. I alkohol wlewa do tych gumiaków i one się za pomocą wchłaniania, prawda, dostają do organizmu. Krótko mówiąc, ja grałem kierowcę tira będącego pod wpływem i teraz uwaga, ja musiałem się nauczyć jeździć prawdziwym tirem. Miałem tutaj w Warszawie lekcje jazdy tirem po Ursynowie, po tych estakadach. Nie, to w ogóle jakaś masakra. Prawa jazdy nie musiałem robić, ale musiałem jak gdyby umieć prowadzić no, tak ogromną, wielką ciężarówkę. A z czego to wynikało? Bo to przecież bardzo duże wyzwanie. No, to wynikało z tego, no, że ja zawsze po prostu siedzę... że ja po prostu siedzę za kółkiem tira. Na szczęście była automatyczna skrzynia biegów, ale muszę ten samochód prowadzić, no bo ponieważ kamera jest postawiona na siedzeniu obok, no i nie ma takiego urządzenia, żeby ktoś za mnie tego tira prowadził. Trzeba go zatrzymać, trzeba skręcić w prawo i tak dalej. To wszystko kamera rejestruje, ale to już tam... to już mniejsza o to. Nauczyłem się prowadzić tira i uwaga, i dostałem zadanie. I tutaj był taki, może nie konflikt, ale różnica zdań pomiędzy producentem, czyli Jackiem Rzechakiem, bo Jacek Rzechak nagle wylądował jako producent filmowy filmu Pod mocnym aniołem. Mało tego, on był producentem filmu pod tytułem Claire, który no, widziała, no myślę, że rzesza widzów w naszym kraju i Jackowi zamarzyło się, żebym ja śpiewał jako kierowca tira jego piosenkę 51, bo taka była scena, że kierowca śpiewa, a Wojtek mówi: słuchaj, no, ja tak z tym TSA, no wiem, że te teksty pisałeś, ale ja bym wolał, żebyś ty zaśpiewał, Arek, Siekierę, Misiowie Puszyści. I były dwie wersje tej sceny i teraz chciałem państwu, no to z płyty, wiadomo, Nowa Aleksandria, jedna z najważniejszych dla mnie absolutnie płyt i piosenek, posłuchaj. Słuchajmy teraz Siekiery i wyobraźcie sobie, że ja prowadzę tego tira pod mocnym aniołem. Misiowie Puszyści, Siekiera. O! O! O! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la